Alfa Records. Iš kuraj megan disorio, jakem iš hodam na medonem či do rama. Ano, tamara intizori dar peši rudaki, neke holiam, ma da fikroi kudaki. Tarbaj ni mopaj doši dak iš kjoke ne, ma na medonem joke fikroi, ma haj bezeb. Mara fikram da taj neke dile mega befoida, ma da hajotam az jodna kadam hojda. Hojda i iš ki će he gabzani, će he baka na toj ishq parzani, që khe bëgovi ki ma tëra naz me binim. Kjo dami nasi dat bëga ma baroj të me mërëm. Marhella inti zor që di der ka dëm kam të rak. Ashk në rezon obid i dat baroj ma se khimat. Betë ma na dorëm kuat, ma gujo rës me kënëm darjak vaht të soat. Ma gujo nesëm betë me shama rangi dur, nesë me sham rangi buh, agar taj barëm boshi dur. Ma gujo, nesëm betë, me shama rangi dur. Nesë me sham rangi buh, agar taj barëm boshi dur. Ash dë o, jak gjoja me shavan ob, ash jak majim, ta asti jak o. Hard dë mund jak gjoja me shavem, ash dë o. Ish kima vë të darki, tobi khimi jo. Tu gujo hasti ob, ma hasti mohi. Ki bete ma me mërëm, na do da ogohi. Të kisla rodi, të naboshi ma me mërëm. Za desta bosha zhola baroj ma uftobaj da berën. Tu gujo doru i ki mara me keni zinda. Hama vaktar barmi, ruzo e khini da. Handaj të baroj ma, hasta e khërsandi. Harja ko bidi daj të gujo tir zat. Da dil, ne kebo ma hajrono ma u shikëm joke ne. Aj tarafi ish, ma na dorun umet. Ne kebo dil mega ish, hasta e khato. Ha ishki ma nesa kuje asaj ishki ash dë o. Ma gujo, nesëm betë, me shama rangi dur. Nesë me sham rangi buh, agar taj barëm boshi dur. Ma gujo, nesëm betë, me shama rangi dur. Nesë me sham rangi buh, agar taj barëm boshi dur. Ma gujo, nesëm betë, me shama rangi dur. Nesë me sham rangi buh, agar taj barëm boshi dur. Ma gujo, nesëm betë, me shama rangi dur. Nesë me sham rangi buh, agar taj barëm boshi dur.